П'ятий розділ. Тяжко гору розкопати, річку загатити. Її пісень. Наш дід умів руками рибу ловити. Казав, іду на мацаки. Я не раз стояла на березі і дивилася, як він мацає попід каміння, попід корчі в печерах, викидає на берег рибу, як дрюча. То тепер риби нема, а тоді міг і коритом наловити. Кожен газда мав сіти, саки, підсаки, черпаки, вудки, але не було такого, аби труїли, гранати кидали чи струмом били, бо електрики в селі не було. Він розказував, що колись чорнявою йшли сплави аж до Дністра. Були сплави двояті. Плавунка, а великий сплав. І були плоти, такі, як тепер ще є в горах. Я не раз дивлюся телевізор, коли показує, як то стрімко йде дараба по черемушу, а отсюди спереду стоять і кермують. Наша ріка така ж гостра, як і черемуш. І сплави йшли. Я ж вам розповідала, як то в давнину наше село вода перервала. А колись ріка текла поза село і ділила панське поле громадське. Тоді в нас планував якийсь Юсь Шкандревський. У документах було записано, що його земля по ріку. Але котрогось року на гори впали страшні зливи. Хмарлом був. Вода прийшла валом, затопила села, зробилася загата, вода пробилася ще далі поза село. А коли опала, то вже тут ріки не було. Прорила собі річище далеко попід ліс. Люди тішилися, що так сталося. Не буде вода їм шкоди робити. Минув час, стариця залужилася. Уже тут худоба пасеться, траву косять. То ж луговина. Але вийшло інакше. Навесні люди беруться виснувати, пан. Гов, не можна. То моя земля. Як ваша? Спокон віку була наша, а тепер ваша? Нічого не знаю. В документах записано, що по ріку моє. Люди гадали, що пан тільки жартує. Але виїхали орати, пан наслав гайдуків. Гайдуків орачів побили, прогнали з поля. Біда! Загорівся судовий процес. Пан мав гроші та й подумав, що в темних людей відсудить землю. Він нікого не боявся, лише двох газдів – Юрка Федорчука і Сидора Писарчука. То були два товариші, що вміли читати і писати. Служили обидва в самому Відні, в охороні цісаря. Видно, що були заслужені, якщо пан мусив з ними рахуватися. Ще коли Юрко з Сидором служили у війську, то поклялися, що будуть до смерті одної думки. Разом женилися. Одного року народилися в них діти, в Юрка син Дмитро, а в Сидорова донька Анна. Були собі кумами. Радилися, що колись дітей повінують, стануть сватами. Діти ростуть, як з води. Вже Дмитро парубок, а Сидорова Анна відданиця. Було в сусідстві весілля, пішли всі. Дмитро молодий легінь трохи загрів голову горілкою. Вийшов на двір і заспівав опришківської під вікном. Альбо буду женитися, альбо буду байда, альбо сяду на коника, гайда коню, гайда. А Сидір стояв за калиною під вікном та й слухав. Виходить за корча, каже парубкові, те, що ти байдою не будеш, я даю голову стяти. А коли хочеш женитися, то я тому радий. Сидір знав, що Дмитро ходить до його доньки. Від малих літ любилися. Побалакав старий з молодим. Та й пішли танцювати. Каже Дмитро татові, що хоче сватати Анну Писарчучку. Юркові приємно це чути. Але в селі тривога. Пан хоче забирати землю. Вже викликав комісію. Коли приїдуть інженери, як тоді казали, треба свідків. Кличе Шкандревський до себе Сидора Писарчука. Дає йому гроші. Обіцяє ще 10 мордів землі, коли той посвідчить, що панська земля буде дійсно по ріку. Сидір пообіцяв панові свідчити за тієї умови, коли буде свідчити на панський бік і Юрко Федорчук. Посилає пан до Юрка. Федорчук прийшов до пана. Той йому говорить те саме, що говорив Сидорові. Юрко встає з крісла та й каже, я людську працю і свою совість за панські хабарі не продаю. Пан говорить, йди дурню до Сидора, поговори з ним. Сидір мудріший, ніж ти. Юрко до Сидора. Але вже такий сердитий аж горить. Що ти з паном маєш? Юрку, ти знаєш, що нам вже нічого не треба. Але ми маємо дітей. Твоя земля – моя земля. А ще пан десь нам по 10 мордів, а може й більше виторгуємо у пана. Та й будуть і наші діти панами. Два пани в селі будуть, Шкандревський і твій син. А Ірко дивиться на кума та й каже, бодай би тебе паскудо світ не знав. Від того дня перші друзі, куми, стали першими ворогами. Сидір тягне за паном, а Ірко стоїть на боці громади. Чують люди, пахне димом. Завтра приїдуть інженери і присудять панові землю по ріку. Зійшлися газди до Юрка, радяться, що робити. Радилися вони, радилися, але нічого не врадили собі. А сказав слово Юрко. Люди, маємо лише одну ніч. Завтра буде запізно. Йдіть додому. Беріть жінок, дітей, всіх, хто може робити. Беріть рискалі, шуфлі, беріть вози, коней, тачки. Але так, аби пан не чув. Ніч місячна, мусимо за ніч перекопати ріку і пустити її старицею, куди вона текла раніше. А нове річище треба завозити камінням, зарівняти землею. І так було. Люди розбіглися по хатах, похапали рискалі, шуфлі, чекани, волами, кіньми приїхали, тачками землю ввозили, мішками носили. Дехто з сусідніх сіл родичів запросив до помочі. За одну ніч перекопали ріку, пустили старим річищем, а нове закидали камінням, плитами, завозили землею. А пан і Сидір спали собі. Другого дня приїхала комісія та й поїхала. Бо ріка текла туди, та й на мапі намальовано. Пан собі на голові волосся рвав, Юрка люди на руках носили, а Сидір не мав права на вулицю вийти. Йому вікна камінням кидали. Старі ворогують, а молоді кохаються. Хоче Дмитро з Анною женитися. Юрко кличе сина і питає. Дмитре, ти любиш тата чи Анну? Люблю тата як тата, але люблю й Анну як дівчину. Старий тоді привів сина на те місце, де за ніч ріку перекопали, і запитав, чи він пам'ятає, що тут було, і чи він уявляє, що було би, якби він, Юрко, послухав Сидора і дався зловити на панську вудку. Не хочу я такого родича й знати. Я поїду в світи, сказав Дмитро. Юрко синові не перечив. Продавай поле, яке я тобі маю дати у віно, і їдь. Дмитро поїхав до Канади. Анна впала у великий сум. Скинула стрічки з кіз, коралі з шиї, поховала всі прикраси до скрині, не ходила ні на весілля, ні на музику, знала тільки роботу. Приходили до неї свати, але як приходили, так і відходили. Хотів мій прапрадід сватати писарчучку, але боявся ославитися. Послав свою маму на переговори. Анна сапала на городі. «Боже, помагай, Аннонько! Дякую, дай Боже вам здоров'я! Ти чого сумуєш, дитино? А чим тішитися? Мій син сватав би тебе. Я не ганю вашого сина, але потім йому сонце світить, най шукає свою долю». І далі була сама. Тут умирає її тато Сидір. Умер і Юрко. Поховали обох на одному цвинтарі. Федорчука перед церковними дверима, а Писарчука там, де повішальників і утопленників ховають. Минув час. Прийшов лист до села, адресований Анні Писарчук, написав Дмитро. Вона відписала, а через рік було весілля. Дмитро оженився на Анні. Його називали американцем. Заробив долярів, вибудував хату, докупив землі. Жили обоє в гаразді.